אני כותב לך מכתב מלא בגעגוע, את כל סיפור חיי מזיל כמו פרץ של דמעות. אל תעזוב, תיתן לי כוח להמשיך קדימה, גם כך גרוני ניחר, ליבי אינו יכול לשאת. המחשבות מתרוצצות בתוך ראשי כל לילה, קשה כל כך ללב לחוש את מה שנעלם. את זאת אני יודע שאתה נמצא כל רגע, נסתר ממני ומכל אדם שבעולם. אלוקים אל תשליכני, אל תעזוב אותי לעולם, תן סימן שאתה שומע. תעזוב אותי לעולם, תן סימן שאתה שומע. אני חולם ומדמיין לי מציאות אחרת, עולם חדש שבו אתה נגלה לא נעלם. שם כל הרע יחלוף, לא יישאר ממנו זכר, ושוב האור הטוב שלך אותנו יעטוף. בכל גל שנשבע מפרת שלוותי ברגע, פוקח את עיניי אל מול הים בלילה קר. כל כך הרבה מילים קפואות בתוך ליבי הלילה, מרים ראשי ורק רוצה לצעוק. אלוקים אל תשליכני, אל תעזוב אותי לעולם, תן סימן שאתה שומע. סימן שאתה שומע.